Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir a un sitio que a min me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Vou outra vez a Lugo, seguro. Sí, vámonos ir a provincia de Lugo, vale, sí. Vale, logo. E vámonos ir ao Concello de Baralla. Ah. Pero ao Vale de Neira de Rei, a San Miguel de Neira de Rei. Moi ben. E vámonos ir, pois, como ben che dixen hoxe cando comezamos o programa, hoxe andamos de tabernas. Bueno, de tabernas, hoteles, de restaurantes, sí, sí. E percorrendo Ribeira Sacra. Tamén. Como fai un momentiño. Pois agora, vámonos ir a Neira de Rei. Uh-huh. E con quen falamos, no momento? Pois vamos falar con Aitor, que é, pois, un dos directivos da Casa Curro. Pero non é Curro Jiménez, Casa Curro. Restaurante. Casa de Curro. Restaurante rural de Casa Curro. Boas tardes, entón, Aitor. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos por chamar. Bueno, acaba de anunciar aquí Armando que sodes un restaurante rural Casa Curro en Neira de Rei, en Baralla, non? Que, por certo, levan un mes aberto, ser, eh? Debe ser unha cousa extraordinaria, posto que na montaña lucense o ter un restaurante rural eso é de atrevidos, e ademais con esta... Sí, estos son atrevidos, son tres socios que son atrevidos. Sí, a verdade é que, bueno, a xuventude axuda. Vivirnos para aquí. Sí. E así foi como xurdeu. Tres rapaces novos, eu son o máis maior, teño 27 anos, o novo ten 23. Sí, xa ves. Xurdeu-nos oportunidades, somos os tres formados en hostelería, eu son un dos cociñeiros, depois está Irán, que é outro cociñeiro, depois está Antón, que é o camarero ou o xefe de sala. Sí, sí. E aquí nos lanzamos a aventura. Fran, Antón e Aitor. Como foi premontar, a ver, vosotros son desde Baralla? Non, eu son de Lugo, Antón é de Pontes, da Coruña, Iván é dun concello que se chama Paradela, cerca de Porto Marín, entre Porto Marín. ¿Sabes? Porto Marín, sí. Como foi iso de vir parar aí, precisamente, a San Miguel? Un cúmulo de casualidades, é dicir, coincidiu que se nos ofreceu a posibilidade de vir para aquí, vimos que tiñamos a posibilidade de vir para aquí, e mira, botámonos a andar sin dudalo, viñamos a ver o sitio é un... É unha pasada, a casa é preciosa, ten moitísima beleza, ten moitas facilidades, sí. E tanto o dono como a todo o mundo puxéronnos bastantes facilidades, e mira, aquí estamos. Casualidade. Sí. Como foste recibido polos bancos para pedir, porque iso é imposible así de... Porque os bancos nada, non dábanos unha patada para fora, todos... Os cartos que necesitamos para abrir esto foron todos recursos propios, ayudas familiares, amigos, amigas, o sea, foi un pouco... E aí todo Dios botou a man. Sí, sí, nunca mellor dito, decir, aquí foi todo feito por nós, é dicir, dende pintar, dende sementar, dende segar, limpar un rego, vamos, todo o que fixa falta. Porque olí nunha entrevista... Canal, que ayuda fundamentalmente das nosas familias, é a nosa, é dicir, votamos aquí cerca de 5 semanas para poñer isto como nos gustaba, foi traballo totalmente de campo, é dicir, sí. Gasto mínimo porque non o tiñamos, bueno. Así de sinxelo. Sí, sí, pero tiñas ganas de producir, ganas de traballar, e iso é o importante. Sí, sí, nós somos tres apaixonados das hostalerías e xa traballamos os tres nesto durante un bastante tempo. Mira, cando se nos xurde a oportunidade de montarnos por nós mesmos, dixemos, non se pode deixar escapar, porque isto é unha oportunidade única. Entonces nada, damos para adiante, polo de agora, non primeiro mes que levamos abertos, o balance é francamente positivo. Estamos encantados. Non esperábamos esta aceptación tan axiña, por decirlo así, de alguna maneira. Porque ella, vamos, a calma, pois pues, acaicia aún. Sí, eso é un dos puntos fortes que temos, é dicir, a calma. Aquí gústanos que a xente veña a comer ou a cear con calma, que non veñan apurados, é dicir, por eso tamén nos enfocamos a un restaurante donde damos un servicio pues, máis tranquilo, non, o alrededor o que temos é quizás restaurantes onde se busca máis o transeúnte, o que come con presa e tal, nos buscamos un pouquinho máis esa tranquilidade, porque estamos, a verdade, aquí nun entorno paradisíaco, donde se respira eso, tranquilidade, donde non hai ruidos, donde non hai nada, donde convives ca natureza 100%. Podes ver pasar todos os días, vamos, o ganado todos os días da xente que leva os praos e todo por ellos. É algo idílico. Teño información aquí con respecto a voso restaurante de que, bueno, a cociña tradicional, e un precio medio, bueno, moi asequible, e o tipos de menú, un menú do día por 10 euros con postre e café, pero os pratos principais aparece como máis importante especialidade a cazuela de longaniza Casacurro. Como é ese prato? No, aí creo que é un erro, porque non temos, os nosos prezos estrela son as carne. Ah, xa me extrañaba xa. Son a costela a baixa temperatura. Eso, quizás seña eso, ese dato que tes por aí debe ser o mellor da persona que o tiña aberto antes. Nos o que fixemos, é dicir, foi darlle, son platos totalmente tradicionais, é dicir, facemos unha empanada diaria totalmente artesanal, da masa, todo recheo, absolutamente todo, unhas croquetas tamén totalmente artesanales, é dicir, son platos moi coñecidos por todo o mundo, pero que facémoslo dunha maneira bastante especial e bastante artesanal, o que lle dá un sabor moi diferente, o mismo que as carrilleras ou a costela. Sí. A costela por aquí por Galicia, como sabedes, é algo moi moi moi moi típico. Sí, pero nos facémolo dunha maneira moi especial, cunha cocción bastante lenta, facémolo coa técnica que chaman cocción ao vacío. O que decimos cando poñemos o plato na mesa, que é algo que choca moito, decimos: "É costela, pero teña cuidado, non o colla polo hueso porque posiblemente se quede co hueso na mao." É unha idea da ternura que ten esa carne cando estamos acostumados a comer un churrasco duro, onde collemos cos dedos, é como se come habitualmente. Claro. Entón, simplemente foi un pequeno xiro que lle demos a eso. O sea, que hai que actualizar entonces e poñer en marcha unha páxina de... Aí, empregando as novas tecnoloxías, non? Para poder darlle a coñecer a toda a xente a Casa Curro, non? Esa novidade. Está en funcionamento, xa, chamase casadecurro.com. Ajá. Puxémola aínda a funcionar perfectamente, ben actualizada de esta semana, pero xa está funcionando tamén no Facebook e no Twitter, podenos atopar por Casa de Curro na calquera das dúas redes sociales. E aí sí estamos sendo bastante activos nese aspecto. Sí, no Facebook aínda onte tuvemos faceviando. Aínda estuvemos charlando onte, sí. O sea, se que unha gran... En San Miguel de Neira, número 2, non? Sí. Sí, exactamente. San Miguel de Neira de Rei, número 2. Aquí en Neira de Rei, en Baralla. Sí. E ya... ya teñen... Mira, ademais, ese é un dos menús especiais para grupos, non? Sí. E é un... Sí. Temos menús especiais para grupos, é dicir, para todos os precios, é dicir... o máis barato que temos feito son 20 euros, pero é un menú bastante completo, onde incluye entrantes, onde incluye postre, onde incluye plato principal, onde incluye incluso bebida, absolutamente todo, incluso chupitos. Quere ser o máis asequible que temos, hasta menús, eso xa nos encargan, pues, menús de 30, 50, 60 euros tamén os facemos, e incluso ofertamos catering tamén. Sí. Si hai alguna persoa ou algún negocio incluso que queiran que nos lle cociñemos na súa casa ou lle levemos as cousas, tamén o facemos. E os postres son caseiros totalmente, non? Sí, por suposto, aquí todo é totalmente caseiro. Nos compramos o mínimo posible. Primeiro porque, como lle dixen antes, encántanos estar metidos na cociña ou na sala inventando cousas, tanto señan cócteles como postres como platos. Entón, o que facemos é nos ratos que temos libres, que non son demasiados, pero aproveitámoslos para facer cousas novas. Como esa tarta de queixo do Cebreiro con mermelada de arandos, que debe ser unha delicia, non? Sí, a verdade é que sí, pero presentámoslo dunha maneira un pouco máis especial, porque facémoslo en porcións individuales. En vez de ser a típica tarta do Cebreiro, que facemos grande, corta unha porción, nos facémoslo todo en porcións individuales. Sí. Entón, a hora de presentar no plato, a verdade é que é moito máis vistoso, gustanos moito máis así. É unha novidade. Sí. Bueno, empanadas... É o que a xente está acostumada a ver. E empanadas deben ser... seguro que hasta a carta se poden facer, non? Sí, si a xente nos ven encargar empanadas, facemos empanadas incluso completas para que a xente leve para a súa casa sin problema ningún. Pero nos, xeralmente aquí no día temos unha empanada, se por exemplo tocou de atún, onte fixemos unha de liscos, o fin de semana pasado tuvemos unha de pulpo langostino, e a verdade que foi un éxito arrollador. Pero xa veu xente informarse: "Oye, faznos unha empanada para casa, sin problema ningún." Sí, cando facedes esa que acabas de cimentar, seguro que tendes que facer recuncar dúas ou tres veces ao día, non? Claro. Facer, porque cunha sola Bueno, sí, depende. A verdade que os fines de semana teño que facer unhas cuantas empanadas. Eso, pero, a eso me refería. Pero perfecto, o sea, estamos encantados da vida, non que haya traballo agora, así empezando pouquinho a pouco, estamos super agradecidos e super contentos de, de traballar o que estamos traballando. E os horarios, tendes uns horarios especiais para que a xente poida asistir, os luns está pechado? Eso sí. Sí, exactamente. O luns está pechado por descanso noso. Sí. E o resto da semana, a ver, o horario oficial di que de 11 da mañá a 4 da tarde. Uh-huh. Xeralmente solemos estar aquí casi toda a tarde, pois pues, o que comentei antes, non? Pues sempre sí. nos quedamos na cociña ou na barra facendo así historias. Sí, sí. Por exemplo, viñeron reservar cara a noite para cenar, non hai ningún problema. Se a xente nos avisa, nos estamos aquí cando faga falla. Onte, de feito, xa te digo, tuvemos unha cena aquí, estuvemos hasta as 2 da mañá e encantamos a vida. Eso, estamos dispostos a o que faga falta. Bueno, ya bueno, o sitio e o lugar, además tendes unha especie de la cena galería especial con as vistas extraordinarias tamén, ¿non? Sí, sí, esto, as vistas son extraordinarias, es decir, depois tamén xa o noso propio entorno, que enfrente da casa temos unha finca de maciras, eso que estuvemos desta temporada recollendo para vender algunha, tamén nos quedamos para facer tartas, empanadas, claro. botas, mermeladas. E despois temos tamén un aparcamiento bastante grande que facilita moito que chegue a xente. Claro, sí. E despois, de cara máis hacia o verán, tamén temos unha finca aquí xusto lado onde vai estar a nosa horta. De feito, ahora temos os nabos plantados para facer os cocidos sí. de inverno, claro, que xa están crecendo, xa están aí a punto. Es un césped bastante ben para cara ao primavera-verán, ter un ali como un campiño de fútbol para que os nenos, sobre todo, que veñan a comer cas familias, que poidan estar entretidos aí, os pais poidan disfrutar do restaurante, que é o que veñen, e os nenos poidan estar fora disfrutando tamén do... do entorno, máis do que lle gusta, que generalmente claro. é fútbol. E a especialidade, como ben dixeches, hai un momento, son as carnes, non? O que máis vais traballades, pero non deixades de lado o bacallau, que eu vexo aquí bacallau portuguesa, e os arroces. Sí, o bacallau portuguesa, a verdade é que estamos moi sorprendidos do que está salindo, a xente está lle gustando moito, non? Sí. É verdade que o bacallau é un plato, o sea, que todo o mundo coñecemos, aí sí que non hai ninguna... non hai innovación, nin nada diferente. Eu claro que todo o mundo conhecemos un moi bon bacalao, eso sí, é verdad. E a xente está tendo moita aceptación co bacalao. Sí. Pero como comentei antes, o noso fuerte son, eu creo que as carnes, tanto o cordeiro, que, bueno, é unha maravilla, a costela e as carrilleras. As carrilleras de terneiro, non? Sí. Exactamente, son os tres platos que para nós son os que son os nosos platos estrelas. Pero despois os entrantes, por exemplo, están tendo tamén un éxito bastante, bastante grande. Incluso hai xente... Bueno, vamos a cambiar a carta dentro de pouco, vamos a meter cousas con setas e con caza. Claro, entonces, claro. Aquí tamén é bastante típico, entonces houve algún cliente que nos dixo, ui, se vais a cambiar a carta, vou ter que vir probar os chipirós outra vez, porque antes de que mos quitedes. Recheos con salsa, ¿no? Exactamente, facemos unos chipirós recheos, facemos unha salsiña así bastante tamén casera, artesanal, bueno, a verdad que están moi bons. Sí, no... Bueno, pois... Ademais, este é un dos sitios, porque eu cando vou vivo na Fonsagrada, e entón, pois, a min o Vale de Neira de Reide sempre me puxo como abraiado. Uh-huh. E é un dos sitios por onde eu baixo, me vou hasta Braya, e cuyo esa carretereña, por onde están eles, pois, cara a Braya. E ese é un dos sitios por onde eu me quedo, como dixéramos, vacío, esa tranquilidade. Carai, pois... A verdade é que sí, é que é unha maravilla. Paga pena, non? Paga pena facervos unha visita. E hai que informar aos ointes que é moi, moi sencillinho de chegar aí. Por a autovía sí. A6, na saída 461, aparece aí no instante. Sí, non, salen o sitio de Neira de Rei, e já está. No instantiño, non? Sí. Sí. Pegadinho. Hai carteles que temos informando a xente xa por onde se vai, sí. Non hai perda. Sí, non, ir aí, ademais aí chegas... Preguntas pola casa de Curro sí. E enseguida te informan. O sea que Aitor, Antón e Iván saludan a todas as persoas que queren achegarse a casa de Curro. Sí. Exactamente. Casadecurro.com para todos os que queran meterse en internet e reservar se queren, porque tamén hai formas de facelo sí, mediante internet. O mellor cando vayan de vacacións ou algo así, ou dicen vamos pasar a tal hora ou tal sitio. Exactamente. Para poder ter. E que tamén poden reservar grupos para poder facer banquetes, catering ou calquera unha comunión. Exactamente, tamén. Un bautizo. Tamén o poden. Sí. Porque espacio teñen suficiente, non? sí, a ver, de no comedor temos un espacio para 60, 70 personas. Sí. Temos a posibilidad de da finca do lado, como comentei antes, de instalar carpa para xente que faga falta. Sí, sí. Mas agora, para, sobre todo para comunións e para bautizos donde hai nenos, sí, estamos ofertando a posibilidad de instalar tamén unos hinchables nesa finca ou no aparcamento incluso, para que eso, para que a xente máis nova, os pequenos da casa, poidan disfrutar tamén de tamén a súa maneira. Exactamente. Bueno, pois, Aitor, que te felicitamos, que te deseamos moitísimo éxito nesa nosa andaina que, como acabas de decir, acabades de estrenar, pero que xa estades satisfeitos do traballo que levades adiante, e que, bueno, que teñades moitísimo éxito, que si vades a mudar de carta e de... non deixedes de lado eses produtos que vos reclaman tanto. No, nós o que sí temos clarísimo é que temos que utilizar os produtos máis cercanos a nós. Empezando por Neira de Rei, seguindo por Baralla, como moi lonxe Lugo, xa Galicia, xa como demasiado lonxe. Sí. Para que vos hagades unha idea, o que intentamos, solo temos dous tipos de cerveza, a cerveza galega, que é a conocida por todos, e depois temos solo unha cerveza artesá dun home, dun rapaz que a fai en Lugo, totalmente artesanal. Entón, nos guiámonos así, do cociña de proximidade que se chama. Exactamente. De tempada, é dicir, nós non queremos nada distinto, é dicir, que de tempada xa ahora, como acabas de dicir, entonces os choupis e os cogumelos xa os incorporaré inmediatamente. Sí, estamos esperando o proveedor que veña xa cos boletos para empezar a a preparalos. E despois os grelos acompañados de produtos tamén naturais de aí da zona, non? Sí, por suposto, por suposto. Despois das xornadas da seta da caza, comezaremos coas xornadas da matanza, que empezamos xa a principios de decembro. Claro. Xa cos cocidos, xornadas da matanza e cousas así, pois, chourizos de casa, moitas cousas de casa, non? Co que ti estás dicindo. Especial na carta, aparte do que a xente nos reclama, ter cousas especiales para que a xente poida disfrutar tamén de outras cousas. Exactamente, Pois bueno, volvemos a repetirche que teñades moitos éxitos. Que teñades moitos éxitos, en fin, pues que... Moitísimas gracias. Xa sabes, de mañá xa o temos posto no Facebook. Mañán intentaremos colocalo, ademais. Exactamente. Esta nosa entrevista pequeniña, conversa que tivemos, vamos a intentar colocala. E ao mesmo tempo, pois bueno, que cando pasemos, que seguro que Armando eu irei farei unha ocasión para ir velos alí. Iremos, aunque non sexa degustar un prato completo, si sí, unha tapiña ou un viño. Un viño que seguro que tamén tendes cuidado con eso, a carta de viños tamén o tendes especializada. A carta de viños tamén está moi cuidada, ademais en breve traeremos o noso viño ca nosa marca, Casa de Curro, que iremos a unha bodega, directamente para tamén diferenciar un pouco o noso viño, que non seña un viño da casa máis, como hai tantos por aí. Sí. Moi ben. Entonces, bueno, diferenciarnos sobre todo por eso, por la calidad que estamos intentando. Bueno, pues, eso es importante. Ánimos, aquí tendes unos seguidores. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego, Aitor. Muchas gracias por perder estos minutillos conosco. Pues una aperta muy fuerte. Parabéns. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira. A Virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira. Descasiña pola areia, parece unha rianxeira. Descasiña pola areia, parece unha rianxeira. A Virxe de Guadalupe, quen te fixo moreniña. Olé. A Virxe de Guadalupe que en Tefis o Montenía foi un raíño de sol que entrou pola ventanilla, foi un raíño de sol que entrou pola ventanilla. Un día veñen, un día veñen, un día veñen e van. ¿Sabes quién era esta? Uxía. Uxía. Uxía traballa con Kepa Junquera e rinde tributo a Galicia nun disco con 20 artistas da comunidade. Kepa Junquera volve cun novo traballo discográfico, nesta ocasión titúlase o disco Galiza, que xa dixemos antes, con que busca homenaxear a nosa terra, lógicamente en colaboración de máis de 20 artistas e bandas da comunidade galega. Este doble traballo, bueno, este traballo é grandísimo, posto que ten unha biografía interesantísima, non? A bibliografía é ten un tamaño de 23 por 23, e presenta 50 páxinas con ilustracións, fotos e textos protegidos polas tapaduras, non? Foi producido pola casa Fol Música, non? Vouche dicir o nome de algúns dos artistas que participan con Kepa Junquera: Susana Seivane, como xa che dixen antes, Cristina Pato, Budiño, Banda das Crechas, Leilía, Luarna Lubre, David de Salvado, Uxía, que acabamos de escoitar agora mesmo. Exactamente, esta peta que acabamos de escoitar agora. Son de Seu, que é o grande grupo ese que temos de Vigo. Xavier Díaz, Treixadura, Os Cempés, Pandereteiros, De O Fiadeiro, O Radio Cos. Bueno, moitísima xente axudándolle a este grande músico de Euskal Herria cun sonido, co seu sonido do triquiticha, o acordeón diatónico vasco, non? E o sonido, pois, grabado en Galicia, ademais nos estudios de Saforra de Santiago, onde acudiron os colaboradores do músico vasco que xa ten confirmada a presencia do disco en Galicia. En Euskadi, en Madrid, de momento vai nos presentar ali. A firma de discos ten previsto pasar pola FENAC da Coruña e da Madrid, nas tendas Eikar, e na Feira de Durango, entre outras. Galiza é tamén un libro que acompaña o doble CD. Bueno, pois xa saben, o día 19 presentas en Santiago de Compostela baixo o selo Fol Música. Xa nos puxemos en contacto con eles para ver se si somos capaces de recoller e ter aquí un disco deles. A ver se si podemos emitir para todos eles. Querías dar unha pequena aviso a todos os nosos ointes, sabe? Pois quero darles un aviso a todos os ointes que se chaman ao teléfono aquí da Radio San Boi, do programa de 89.4, pois que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500 de Radio San Boi. Pois se queren chamarnos, pois poden poñer, vaya, que teñen un agasallo esperándos. Pode ser unha pequena convidada na taberna galega de radio aquí de San Boi. Ah, sí, que Manuel, él é un dos ointes seguidores nosos, non? Exactamente, o señor Manuel pois, é un dos nosos ointes, e entón, pois, a toda aquela persoa que nosotros lle faremos unha pregunta, ajá, pois, será agasallado ali na Taberna Galega, pois, con un viñiño e unha tapiña. Por certo, a Taberna Galega ten despacho de todo tipo de... De produtos galegos. Galegos, non? Poden reservar, se queren mesa, o no, teléfono... 93004-8592. Bueno. E con isto, pois, amigo Xulio, amigo Fernando, e Damián, que tuvo na primeira hora, pois, nos vamos a ir, como digo sempre... Que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosos fogares, e que a fogueira do lume non deixe de cantar, perdón, dixo no revés. Que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e ata lo viño.